สัมเบจันตามะริจันติ มรณันตังอิจิวิตังยถากัมมังกะมิจันติปุญญะภาปะวะโลภะกะนิรยังภาปะกัมมันตาปุญญะกัมมะจะสุขะติมตัสมา ไรยะกัญญาณะวิจัยัง สัมปราชิกังปุญญานิปรโลกัสสิปฏิตาอุนติปานินัง อายุนมาจะวิญญาณังยะดากายังยะหันติมังอะปะวิโตตะดาเสตินิรันตังวะกะลิงกะรังอายุสมาจะวิญญาณังยะดากายังยะหันติมังภิกขุ ตาราเสตินิราตังวะกาลิงกะ รังอายุสมาจะวิญญาณังยะรากังยังจะหันติมังอะปะวิกขุตาราเสตินิราตังวะกาลิงกะรัง อาจิรังปะทะยังกายุงปะทะวิมาริเสสะติจุตโตอะเมตะวิญญาโนนิรันตังวะกะลิงกะรังอาจิรังปะทะยังกายุงปะทะวิมาริเสสะติจุตโตอะเมตะวิญญาโน นิรันตังวะกะลิงกะรัง อาจิรังปะทะยังกายุงปะทะวิมาริเสสะติจุตโตเมตตาวิญญาณโนนิรันตังวะกาลิง กาลัง อานิจจาปทสังขารัง โอมปาระวะยะธัมมิโนโอมปัญจิกวานิรุญจันติเตสังภูปัสสโมสุโกอานิจจาปทสังขารัง โอมปาระวะยะธัมมิโน โอมปัญจิกวานิรุญ ยานาภิโภสานาย yaya padevai masaka yasa titi yaya panaya vihim sumbarati yaram bacariya loga yaiti puranan jagedanang patihan kamina vanjang vedanang naombade samiya raja me pave satyana vachata yavajo ve aro jati anjamayang avanjave gita nyang zena zanang paribhutang tang javade vasita zavati gata yavonna zavati gata yadam samaka zavata tapasirim zavasampa zanang pati gata yajavade vautu paresaya vino ranang pati sanla narama tang anjamayang avanjave gita yogi lana manja jave sanja varikaro paribhutu sonya vade vahumpananang vaya patikanang vedananang patikata jamja panja paramanta yate Vavandu sambha mangalang rakandu sambha Devata sambha bhutanu bhavena sarasote bhavandu de Vavandu sambha mangalang rakandu sambha Devata sambha dhamma Nupavena sarasote bhavandu de Vavandu sambha mangalang rakandu sambha Devata sambha sang Kanu bhave na sarasote bhavantu te Yangin ji kusala kamang kanta pangkiri yamma kaje na vajamana sati na se suvatang katang ye sata sanyino adi ye jasanta Asanyino katang punya palang ayang Sambe pangi mawandu te ye tang katang suwini tang ding nang punya palang maya ye jatan tana janan di dewa gantu arive na yung sambe lu kami ye santa jiwanta arahe Kamanonyang bojanang sampe lawandu mamaje Tasani nang patame buanya Zawangka yama angun tuana Idang nunya Idang otosuita otunya Tidak otosuita otonya tayo